Ettu muneke, ettu muneke, chiyai ajutere muneke, patsota muna aje mutsutsu e neba ichibu, tipe habu habu, tipe uche meine, anu ne nihau, kwa iyo ne nihau, ubu, habu, habu, habu, hoa, hoa, hoa.